Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła właśnie godzina 7. Najważniejsze informacje także z Bliskiego Wschodu mają dla Państwa Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Izrael zaatakował Iran i Uran. Polskie służby monitorują sytuację. Będzie weryfikacja głosów w 13 komisjach wyborczych. Sąd Najwyższy dopuścił taką możliwość. Krztusiec w natarciu. Główny inspektorat sanitarny zachęca do szczepień. Polskie służby śledzą sytuację w Iranie. Nasze służby wywiadowcze w bliskiej współpracy z sojusznikami ściśle monitorują ostatnie wojskowe działania Izraela wobec irańskich instalacji nuklearnych, przede wszystkim z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa Polski i obywateli polskich przebywających w rejonie Bliskiego Wschodu, napisał w serwisie X Tomasz Siemoniak. W nocy Izrael zaatakował Iran. Jak poinformowały izraelskie władze, było to uderzenie wyprzedzające atak ze strony Iranu, a jego celem były obiekty wojskowe i nuklearne. Rakiety spadły m.in. na główne irańskie zakłady wzbogacające uran w miejscowości Natanz. Celem była także znajdująca się w Teheranie kwatera główna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że to decydujący moment w historii Izraela. Nasi odważni piloci atakują różne cele w całym Iranie. To bezprecedensowa operacja ma uderzyć w infrastrukturę nuklearną Iranu, ich pociski balistyczne, fabryki, zdolności militarne. Operacja będzie kontynuowana tak długo, jak będzie to konieczne. Dopóki nie zakończymy naszej misji, nie usuniemy zagrożenia, które jest nad nami. Nocne ataki to pierwsza część operacji, która może potrwać przez kolejne dni. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad krajem. Szef armii Izraela, generał Eyal Zamir, ostrzegł obywateli, aby przygotowali się na możliwy atak Iranu. Izraelskie władze wprowadziły w kraju stan wyjątkowy. Sąd Najwyższy dopuścił możliwość weryfikacji głosów w 13 komisjach wyborczych. Decyzja dotyczy tych komisji, w których wykryto nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu protokołów wyborczych, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Sąd Najwyższy zdecydował się zwrócić się z odezwą do właściwych terytorialnie sądów rejonowych z prośbą o sprawdzenie, zweryfikowanie, czy treść protokołów sporządzonych przez te komisje odpowiada stanowi kart wyborczych. Nie będzie to sensu stricte przeliczenie, natomiast rzeczywiście to będzie weryfikacja poprawności sporządzenia protokołów wyborczych. Sądy rejonowe będą miały 7 dni na sprawdzenie protokołów. W sumie do Sądu Najwyższego wniesiono już 192 skargi wyborcze, a można je składać jeszcze do poniedziałku. Czy szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski stanie przed Trybunałem Stanu? Posłowie będą mogli zająć się tą sprawą najwcześniej za 3 tygodnie. Wczoraj Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie w sprawie wstępnego wniosku o postawienie przewodniczącego Rady przed Trybunałem Stanu. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Taka uchwała powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej podjęła decyzję w tej sprawie, a dokumenty przekazała marszałkowi Sejmu, mówi członek komisji Ryszard Petru, poseł Polski 2050. Te zarzuty, które były postawione we wniosku, zostały potwierdzone przez świadków i w związku z tym mamy, cytując klasyka, oczywiste, że pan Świrski w naszym przekonaniu łamał konstytucję. Komisja pracowała nad tą sprawą około roku i przesłuchała 93 świadków. Udało się zgromadzić dowody, które zdaniem przewodniczącego komisji potwierdziły 10 z 11 zarzutów, w tym blokowanie ponad 300 milionów złotych z abonamentu dla mediów publicznych. Agata Król, Polskie Radio. Główny inspektorat sanitarny zachęca do szczepień przeciwko krztuścowi. Od ubiegłego roku widać w Polsce duży wzrost przypadków tej choroby. Dlatego warto korzystać z profilaktyki, tym bardziej, że jest ona coraz dostępniejsza, mówi szef GIS dr Paweł Grzesiowski. Również dzięki temu, że kwalifikować do szczepień mogą pielęgniarki, co bardzo mocno poszerza zakres możliwości realizacji szczepień przy dużej zajętości lekarzy. Jak również bardzo szeroko otwieramy możliwości szczepień w aptekach. Objawy krztuścia są podobne do przeziębienia, mówi profesor Ernest Kuchar. To sprawia, że ten krztusiec gdzieś się ukrywa, a jednocześnie choroba jest wyjątkowo zaraźliwa. Zaraźliwość krztuśca to jest rzędu kilkanaście osób średnio zaraża jedną z osób chorą. Eksperci zalecają powtarzanie szczepienia przeciwko krztuścowi. Co 10 lat można się zaszczepić szczepionką skojarzaną także przeciwko błonicy i tężcowi. To pierwszy taki przypadek od kilkudziesięciu lat. W Puszczy Knyszyńskiej na Podlasiu pojawił się niedźwiedź. Przywędrował prawdopodobnie z Litwy. Obecność zwierzęcia zarejestrowała fotopułapka, mówi nadleśniczy nadleśnictwa Czarna Białostocka Andrzej Stobiński. około 3 rano na fotopułapce został nagrany niedźwiedź, który postanowił skorzystać z karmy wyłożonej dla dzików, no i nagrał się na tej fotopułapce. Nadleśniczy nie chciał zdradzić, gdzie dokładnie jest ta fotopułapka, która zarejestrowała obecność niedźwiedzia, by nie ściągać tam tłumu ciekawskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z fantazją dziś zgłaszają Państwo nazwiska do giełdy nazwisk trenera potencjalnego reprezentacji Polski. Krzysiek Łoniecz. On jest najmądrzejszy. Nie ma mądrzejszego człowieka w świecie sportu niż Krzysztof Łoniecz. No to szefem sztabu zostałby Dariusz Urbanowicz na przykład. Dzień dobry, Darku. Tak, dzień dobry. Ale właśnie zaczynamy od siatkówki, bo jeśli ktoś przegapił wczorajszy mecz Ligi Narodów, niech naprawdę żałuje. Polscy siatkarze pokonali Japończyków 3-1 i sam wynik cieszy, ale zachwyca to, co działo się w czwartym secie. Skończył się on wynikiem 39-37. Podsumowuje środkowy Szymon Jakubiszak. Dużo emocji, ale musimy popracować nad kończeniem piłek meczowych. Fajnie, że wytrzymaliśmy do końca, czekaliśmy na tego pipa. Nie udało nam się go złapać przez 3 sety i w końcówce tak naprawdę w najważniejszym momencie udało się. Na razie jestem zmęczony. Zobaczę, jak trochę ostygnę, ale jutro mamy, powiedzmy, dzień wolnego i w sobotę skupiamy się na samym przeciwniku. Mecz w sobotę o 13:00 z Turkami. Rozpoczął się wyścig dookoła Szwajcarii kobiet. Pierwszy etap wokół Gsztat mierzył 90,5 km i ponad 1700 metrów deniwelacji. Katarzyna Niewiadoma Finney z grupy Canyon SRAM Zonda Crypto wpadła na metę trzecia, minutę i 42 setne później niż szwajcarska zwyciężczyni Marlen Reusser. Natalia Bukowiecka, Dedomo Kaczmarczyk, była szósta w lekkoatletycznej diamentowej lidze w Oslo. W wyścigu na 400 metrów uzyskała czas 50 sekund i 67 setnych. Niezachwycający. Pierwsza na mecie Amerykanka Izabela Whittaker była szybsza o ponad sekundę. Podczas tego samego meetingu norweski geniusz sprintu płotkarskiego Carsten Warholm ustanowił rekord świata w biegu na 300 metrów przez płotki. 32 sekundy i 67 setnych. A teraz trochę piłki nożnej. Legia Warszawa ma nowego trenera. Został nim 46-letni Rumun Edward Jordanescu. To były selekcjoner reprezentacji Rumunii i dwukrotny mistrz kraju z CFR Cluj. Kurz po przegranej bitwie w Helsinkach wcale nie chce opaść. Dymisja selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Michała Probierza została przyjęta. Pozostaje pytanie do szefa PZPN Cezarego Kuleszy. Co teraz, panie prezesie? Trzeba będzie zgromadzić bazę trenerów, którzy są dzisiaj dostępni i wolni na rynku trenerskim, bo to od tego trzeba zacząć, bo można stracić czas na trenerze, który jest niedostępny i potem z tych trenerów trzeba będzie wybrać tego jednego. Na koniec smutna informacja. Zmarł słynny żużlowiec włókniarza Częstochowa Józef Jarmuła. Zdobył z włókniarzem drużynowe Mistrzostwo Polski w 1974 roku, a także 4 srebrne i 2 brązowe medale drużynowych Mistrzostw Polski. Miał 83 lata. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Dziś dużo słońca, zwłaszcza na zachodzie kraju, na wschodzie też ładnie, choć teoretycznie w tej wschodniej połowie Polski może dziś pokropić, a na termometrach na ogół od 20 do 24 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Zapraszamy do reklamy. Tylko do tej soboty trwają dni otwarte w salonach Volkswagena. Sprawdź modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Nie czekaj, oferta szybko się wyczerpuje. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Jest 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. A propos bazy trenerów, 2 dwójki i 7 trójek. Idealnym trenerem polskiej reprezentacji byłby profesor Miodek lub profesor Bralczyk, ponieważ gra grą reprezentacji, ale wysłuchanie pomeczowych wywiadów to byłaby czysta przyjemność. No myślę, że w tym sztabie mógłby się znaleźć także nasz trójkowy Mateusz Adamczyk. Odpowiednim trenerem polskiej reprezentacji byłby Ben Hill. Tak ładnie tam biegali podczas tych odcinków. Girl, water. Jest pociąg do chorwackiej Rijeki, będzie także pociąg w Alpy. Minister infrastruktury zapowiedział uruchomienie zimowych połączeń kolejowych do kurortów narciarskich na południu Europy i jednocześnie wywołał falę kąśliwych komentarzy także ze strony swoich współkoalicjantów. Czy słuszne są te złośliwości? O tym Kuba Witkowski. Poszło o tę wypowiedź w Radiu Z. Już dzisiaj myślimy o zimie i o wyjazdach na narty. Moim celem jest stworzenie pociągu do Włoch, do Austrii. No i Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, się doigrał. Najważniejsza rzecz dla Polaków – pociąg na narty. Grzmiała na portalu X posłanka partii Razem Paulina Matysiak. A może spróbowałby pan minister utworzyć jakieś połączenie w rejony Polski, gdzie jest wykluczenie transportowe, zamiast zajmować się schlebianiem potrzebom ludzi stosunkowo zamożnych? A to już wpis Anny Marii Żukowskiej z Lewicy. Pytanie, kto ma rację? No i czy faktycznie nic się w Polsce nie robi w ramach walki z wykluczeniem transportowym? Bo to wciąż jest przecież problem. Wykluczenie transportowe ma twarz niemłodej już kobiety. Brutalnie stwierdza dr Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Czyli generalnie właśnie kobiety, które nawet albo nie zrobiły prawa jazdy, albo no są z takiego pokolenia, że nawet jeżeli je zrobiły, to go nie używają. I generalnie wszystkich osób, które no z jakichś względów zdrowotnych czy też materialnych, no nie mogą mieć tego samochodu. Do tej grupy należą też dzieci i młodzież szkolna. Od tego, jaka jest sieć transportowa, zależy, do jakiej szkoły idzie młodzież. Karol Tramer z redakcji dwumiesięcznika Z biegiem szyn. To jest bardzo często podstawowe, jak nie jedyne kryterium wyboru, że do szkoły da się dojechać. Ale czy to wystarczający powód, by rezygnować z zagranicznych połączeń wakacyjnych? Tutaj nie pytamy albo, albo. Jakub Majewski z Fundacji Pro Kolej. Na drogach nikt nie mówi stop, zbudowa autostrad, bo ciągle jeszcze potrzebne jest wyremontowanie kilku uliczek na którymś osiedlu. Potrzebujemy pociągów w różnych wymiarach, do różnych celów i im więcej tych podróży będzie, tym ten system będzie pełniejszy. Tym bardziej, że miast, które wróciły na kolejową mapę Polski, jest coraz więcej. Od Mielec, Karpacz, czy miejmy nadzieję wkrótce także Łomża. Są takie województwa, w których co pół roku otwiera się nową linię kolejową, jak dolnośląskie, częściowo łódzkie. Natomiast widać też takie regiony, zwłaszcza położone gdzieś na północy czy na wschodzie Polski, gdzie tych połączeń jest ciągle za mało. Za mało niestety jest też połączeń autobusowych. A to one w przeważającej mierze, a raczej ich brak, stoją za wykluczeniem transportowym. W przypadku tych przewozów autobusowych jest żonglowanie, przerzucanie się. Gmina powinna dowieźć dzieci do szkoły podstawowej, do szkoły średniej niby powiat, ale w zasadzie powiat nie musi tego robić. Zawsze powie, że może jakiś bus pojedzie prywatnie. Jak nie pojedzie prywatnie, to znaczy, że się nie opłacało. Jak się nie opłacało, to znaczy, że to jest niepotrzebne. Szkoła też się nie opłaca, szpital też się nie opłaca i mnóstwo usług publicznych się nie opłaca i to nie jest powód, żebyśmy zostali jedną wielką pustynią. Co prawda od 2019 roku działa Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych i są z niego w coraz większej skali finansowane połączenia, ale korzystają z tego funduszu przede wszystkim bogate samorządy, zwłaszcza te znajdujące się w sąsiedztwie dużych miast. Brakuje ogólnopolskiej rządowej strategii, mówią eksperci, no ale przynajmniej są pociągi na narty i nad morze. Teraz piosenka dnia, prosto z Francji. Baby, check your ass, Jenny West, spicy, babe, I love your test. Boss lady, don't cream on name. Baby, check your ass, Jenny West, spicy, babe, I love your test. Boss lady, don't cream on name. J'ai besoin de cash un peu de molly, la sexy, elle pop, elle est le molly. Take it personal, t'envoies des messages personnels. Afrique, moi, je suis sexy, oui, à ta partie, je suis pété, oui. J'ai le big merch comme météo, ça me mûdra après la météo, oui. J'ai besoin de cash un peu de molly, la sexy, elle pop, elle est le molly. wschodząca gwiazda francuskiego popu Teodora i Mon Bebe. W tym utworze także gościnnie raper Brazy. Piosenka pochodzi z mixtape'u Mega BBL. Ten ukazał się w samej końcówce maja tego roku. I właśnie Mon Bebe to nasza piosenka dnia, więc będziemy do niej dzisiaj powracać, choć dziś dużo nowości, bo przecież piątek i nowy w piątek o godzinie 10. A teraz w porannej audycji wracamy do giełdy nazwisk na trenera reprezentacji Polski. Idealnym kandydatem byłby trener Antoni Jarząbek. Poziom sportowy raczej nie ulegnie zbytnio już degradacji, ale mina prezesa bez cen. Łubu dubu niosłoby się przy Bitwy Warszawskiej. It's the dobrze, po 7:30 porozmawiamy z doświadczonym, niezwykle doświadczonym trenerem o tajnikach sukcesu utrzymania stanowiska, ale to jeszcze ostatnie chwile, by zgłaszali Państwo swoje propozycje do giełdy nazwisk na nowego selekcjonera lub selekcjonerkę. Ja myślę, że ja bym była doskonałą trenerką, ponieważ uczę dzieci w klasach drugich, mam 25 dzieci w swojej klasie. Daję im piłkę, gwizdek sobie ogarniają sami i świetnie sobie grają. Dziewczyny kibicują, chłopcy szaleją na boisku i pięknie to idzie. Zarabiam 5000. Byłabym tania i skuteczna. Dopisujemy panią do listy, na której są już Terminator, Chuck Norris, Ted Lasso oczywiście, Benny Hill, Krzysztof Łoniewski, profesorowie Bralczyk lub Miodek, jeszcze jeden słuchacz, Alex Ferguson, Charlie Chaplin i Harry Potter. Ja mimo wszystko optuję za Gandalfem biało-czerwonym. I'm not afraid to

wynika z sondażu Ibris. Największym zaufaniem nad Wisłą cieszy się serwis YouTube. 23% respondentów. Instagram ma najwięcej neutralnych ocen, 36%, a Platforma X cieszy się zaufaniem na poziomie 20%. Michael Douglas będzie gościem festiwalu w Karlowych Warach. Przywiezie ze sobą zrekonstruowaną cyfrowo wersję lotu nad Kukułczym Gniazdem. W tym roku mija 50 lat od premiery filmu Milosza Formana. Michael Douglas nie walczył wprawdzie u boku Jacka Nicholsona z siostrą Ratchet. Był za to współproducentem obrazu, czyli półwielkim wodzem. Kolejny serwis o 8. Teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Bielik, polski odpowiednik czata GPT, podpisał list intencyjny z Nvidią, czyli najwyżej wycenianą spółką giełdową świata. To może oznaczać dla firmy do niedawna tworzonej przez wolontariuszy wejście do technologicznej ekstraklasy. A amerykański gigant, któremu zależy na ekspansji poza USA, zyska dostęp do modelu językowego z Europy. Mówił w Informatorze Ekonomicznym Trójki redaktor naczelny portalu XYZ Grzegorz Nawacki. Super przełomowe rozwiązanie. Polscy eksperci mówią, że to jest może ten moment, kiedy my stworzyliśmy swojego Skype'a. Nawet jeśli trochę przesadzają, to na pewno jest to super ważna wiadomość i na pewno to jest milowy krok dla sztucznej inteligencji w Polsce. To jest bezsprzeczne. A o tym temacie będziemy rozmawiać także po godzinie 9 w audycji Winien i Ma. Płaca minimalna wzrośnie od nowego roku o 140 zł do 4806 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa ma wynosić 31 zł i 40 groszy. Ma, bo to na razie propozycja, którą rząd kładzie na stół w negocjacjach z Radą Dialogu Społecznego, czyli z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców. Ci pierwsi nie zostawiają na decyzji rządu suchej nitki. W sytuacji, gdy miliony Polek i Polaków przez ostatnie lata dźwigały ciężar dwucyfrowej inflacji, rząd proponuje wzrost płacy minimalnej o 95 zł netto. Mówił Robert Kusiak z OPZZ Solidarność. Decyzji rządu broni dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska Piotr Bielski. Ja myślę, że dobrze, że wygrała taka opcja, powiedziałbym, mniej populistyczna, bardziej rozsądna, no bo rzeczywiście inflacja hamuje. A rząd na pewno z tyłu głowy ma też wydatki. Zakładana tylko na ten rok dziura budżetowa to rekordowe niemal 300 miliardów złotych. Polska jest teraz objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu. Ponad 28 milionów złotych taką karę otrzymał OLX, platforma zakupowa, a chodzi o wprowadzający w błąd system ocen. Korzystający z OLX.pl często nie zdawali sobie sprawy z tego, że ocena może być wystawiona przez osobę, która nie dokonała zakupu, a nawet taką, z którą nie mieli żadnego kontaktu. Mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Na razie ta decyzja UOKiK-u o karze dla OLX nie jest jeszcze prawomocna. Spółka może się od niej odwołać do sądu. Ekonomicznie słyszymy się znowu po godzinie 9. Słoneczny weekend przed nami, a zajawka już dziś, piątek pogodny, zwłaszcza na zachodzie kraju. Na wschodzie też będzie ładnie, choć nieco więcej chmur, no i może trochę pokropić, ale tylko trochę. Na termometrach na ogół od 20 do 24 stopni. Sprawę pociągów do kurortów z wykluczeniem komunikacyjnym w tle też Państwo komentują. Moim marzeniem jest jeździć do Włoch na narty pociągiem. Od lat na to czekam i byłabym przeszczęśliwa, gdybym nie musiała jeździć samochodem. Natomiast druga strona ma rację również taką samą jak ta pierwsza, ponieważ w moim województwie córki moich znajomych muszą rezygnować z nauki w lepszych szkołach, w lepszych liceach i przenosić się do miasta powiatowego, w którym mieszkamy, ponieważ nie są w stanie dojeżdżać na zajęcia codziennie. Ja do lekarza, ja już jestem już wiekowy, no to ja więcej płacę za dojazd do lekarza rodzinnego jak za leki. No i niech się samorządy wezmą za robotę i coś z tym robią. Samorządy tak, ale nie zapominajmy o rządzie. Też powinni zabrać się do konkretnej pracy. You're wrong. serca twej. Selekcjoner Probierz podał się do dymisji, kadra piłkarzy obecnie bez trenera i wiadomo, ruszyła giełda nazwisk. Dziennikarze i eksperci zastanawiają się, kto może być kolejnym trenerem biało-czerwonych. Już piątym od marca 2021 roku. Szybko się panowie zmieniają, prawda? Tymczasem w Trójce witam pana Krzysztofa Sieczkę, trenera klubu Zawisza Sienno. Dzień dobry. Dzień dobry. Który Zawiszę prowadzi już prawie 30 lat. Tak, zgadza się panie redaktorze, dokładnie 29,5 roku. Czyli w którym miesiącu mamy dzwonić z gratulacjami? To znaczy, zacząłem prowadzić Zawiszę 2 stycznia 1996 roku. Mm-hmm. Pamiętna data, ponieważ za 10 dni urodziła mi się córcia. Także pamiętam obydwie daty bardzo, bardzo dobrze. 2 stycznia 96, sprawdzam pewną listę. To wie pan, że od kiedy pan zaczął trenować Zawiszę Sienno, reprezentację Polski prowadziło 16 szkoleniowców. No wie pan, to nie ten poziom, panie redaktorze. Ale to mimo wszystko, proszę powiedzieć, jak to się robi, że się utrzymuje stanowisko przez tyle lat, bo w polskiej piłce trenerów to, pan wie, zmienia się chętnie, nie tylko w kadrze, a u pana taki sukces. No tak, to cieszę się, że kolejni prezesi mieli do mnie zaufanie. Mieszkam właśnie w Siennie, pracuję tutaj na miejscu. Także no myślę, że mamy do siebie zaufanie, zarówno prezesi klubów, jak i którzy byli przez te kilka lat. No i ja, darzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. To jest bardzo dyplomatyczna, bardzo sprawnie przemyślana odpowiedź, panie trenerze, ale dla dobra polskiej piłki. Proszę zdradzić klucz do takiego sukcesu, bo może usłyszy nas nowy szkoleniowiec reprezentacji Polski. To znaczy na pewno, panie redaktorze, trzeba być wytrwałym, prawda? Trzeba być wytrwałym, trzeba budować ten swój autorytet w środowisku, wśród zawodników, wśród działaczy. No i przede wszystkim pracowitość, upór, wytrwałość. No to są takie cechy, które każdy trener musi mieć. Nie można się zrażać niepowodzeniami, bo przyznam szczerze, że w mojej karierze trenerskiej wielokrotnie miałem już takie chwile zwątpienia, załamania, chciałem dać sobie spokój, bo wiadomo jak to w życiu, są chwile lepsze i chwile gorsze, prawda? Czasami bywało tak, że była seria kilku porażek pod rząd, a to zawodnicy doznawali różnych kontuzji, ciężko było, ale jakoś to nie poddawałem się. No i tak minęło te 29,5 roku. Sprawdziłem nawet takie najprostsze rozwiązanie, bo pomyślałem, może pan Krzysztof jest po prostu prezesem Zawiszy Sienno. Nie. I to idzie najłatwiejszą drogą, ale nie, tak nie jest. Pan mówi, że pan przekonywał działaczy. A jak pan rozwiązywał kwestię opaski kapitana w takim razie? Bo to ostatnio gorący temat. To znaczy, no ja miałem kilku kapitanów. Przede wszystkim rozmawialiśmy w kolektywie z zawodnikami. Kogo oni akceptowali, ja również, także myślę, że tutaj przede wszystkim musi być taka obopólna rozmowa, zgoda tych wszystkich stron, prawda, żeby to nie było takie autokratyczne podejście trenera, że o, ten i ten zawodnik będzie kapitanem, prawda? Wiadomo, że może nie wszyscy się nadają do tej funkcji, bo kapitan, no wiadomo, też musi być takim mediatorem na boisku, musi być takim przywódcą, prawda? Ja z tym nie miałem problemu, także było kilku kapitanów, każdy wywiązywał się bardzo dobrze ze swojej roli. Ja rozumiem, że to nie były tylko tłuste lata Zawiszy Sienno, z której trenerem Krzysztofem Sieczką rozmawiamy. Od 30 lat trenerem Zawiszy. Teraz gracie w radomskiej okręgówce, tym ekslidze tak. Okręgowej konkretnie, ale tak, jak tak. Się zdarzały gorsze sezony i na przykład spadek, bo nie padło tutaj słowo pokora, to trzeba było iść z pokorą do prezesa i pokazać, że no rzeczywiście to był gorszy sezon, czy trzeba było pokazać nie, wszystko jest okej, wszystko jest na dobrej drodze. Tak, panie redaktorze, z tych 29 lat, 16 lat występowaliśmy w lidze okręgowej, natomiast 13,5 roku w klasie A. Przejąłem drużynę, byliśmy w klasie A. Następnie później awansowaliśmy do Ligi Okręgowej. Po roku był spadek. Następnie chyba po 2 czy 3 sezonach znów awansowaliśmy do Ligi Okręgowej. 3 sezony zakotwiczyliśmy w tej okręgówce i znów był spadek. No, czyli rozumiem, raz na wozie, raz pod wozem. Tak, to wygląda. Oczywiście. Ale w takim razie co z tą pokorą, z tym podejściem do negocjacji po spadku? No trzeba posypać głowę popiołem czasami, powiedzieć, porozmawiać sobie szczerze, gdzie tkwiły przyczyny tej słabszej formy, prawda, co trzeba zrobić, żeby, no, żeby odbudować ten zespół. Także no, pokora to jest też bardzo ważne, panie redaktorze. Panie Krzysztofie, pan zna polską piłkę od podstaw w zasadzie, albo u podstaw. Dużo się mówi o problemach PZPN-u, o problemach centrali tej polskiej piłki, a może problemy się zaczynają właśnie na szczeblu lokalnym? Wiadomo, panie redaktorze, każdy klub ma swoje problemy, prawda? Jedni mają takie, drudzy inne. My też borykamy się z różnymi problemami. Są różnego rodzaju problemy. Finansowe również. To u nas dobrze się składa, że mamy duże wsparcie samorządu lokalnego. No, sam jestem 7. kadencję radnym u nas. W końcu doszliśmy do klubu sukcesu. Także powiem też, że wielu samorządowcom też tłumaczyłem, że jednak sport odgrywa w takich środowiskach wiejskich, miejsko-wiejskich bardzo dużą rolę i naprawdę nie można szczędzić wysiłków, nie można szczędzić środków, tylko po prostu to trzeba dawać, żeby tam sport się rozwijał, żeby młodzież zamiast spędzać czas gdzieś tam przed komputerem, w mediach społecznościowych, żeby jak najmniej ich było, natomiast żeby wyszli na boisko, żeby się poruszali. To jest dla zdrowia fizycznego i dla zdrowia psychicznego, dla kondycji, dla wszystkiego jest to bardzo dobrze. No, sam jestem też nauczycielem wychowania fizycznego, pracuję w zespole szkół ogólnokształcących w Siennie, no i też staram się propagować sport wśród dzieci i młodzieży. Nie tylko piłkę nożną, ale i inne sporty też w szkole. No i to brzmi jak bardzo dobra postawa. Panie trenerze, na koniec ważna kwestia, cel Zawiszy Sienno na kolejny sezon. Tylko proszę się zastanowić, bo teraz media będą rozliczać. My w Trójce będziemy śledzili postępy Zawiszy Sienno. Panie redaktorze, nie ukrywam, że chcielibyśmy wzmocnić drużynę i żeby po prostu zakotwiczyć się w tej górnej połowie tabeli i żeby spokojnie sobie grać w tej lidze okręgowej. Bo to jest naprawdę już taka fajna liga, a Tymex Liga Okręgowa jest naprawdę na wysokim poziomie. I tego życzymy i trzymamy kciuki, będziemy w Trójce kibicować Zawiszy Sienno, a Krzysztof Sieczka, trener Zawiszy Sienno, od prawie 30 lat był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję. The darkness within, but the kid don't lie. He says we don't have to know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world that just don't wanna know. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Says a word, but he looked me in the eye, and I stared right down that barrel into the bottom of the world. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go of the road. And if you're rolling easy, go steady. You gotta do what you do to get along. Halo, halo, 2 2 7 3 w sprawie nowego trenera, a może trenerki reprezentacji Polski. zostały tutaj pominięte dwie najważniejsze osoby, mianowicie pierwsza selekcjonerka to by była pani Renata Grochal, a asystentką byłaby pani Ola Dobieszewska. Myślę, że ten duet by sprawił, że wreszcie by polska reprezentacja zaczęła odnosić sukcesy. Renata Grochal właśnie podejmuje decyzję, rzuca to radio i idzie do piłki. Dzień dobry. Dzień dobry, biorąc pod uwagę, jak wiele razy tłumaczono mi, co to jest spalony, to rzeczywiście nadaje się na trenera. Dobrze, to zanim aplikacja do PZPN-u, jeszcze rozmowa polityczna dziś. Ale to mnie bardzo rozbawiło. Bardzo, jak to mówią młodzi, zrobiło mi to dzień. Dzisiaj Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta. Nie będziemy rozmawiać o piłce nożnej, mam nadzieję, ani ręcznej, ani siatkowej. Będzie o tym, co mówi pan prezydent, który kończy swoją kadencję, a mówi dużo, ostro, atakuje sędziów, więc serdecznie zapraszam na rozmowę. To o 8.13, teraz mamy 10,5 minuty do 8, to czas na Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza. Wśród zwierząt. Rozmawiamy o poranku, ale z przekory porozmawiajmy przez chwilę o wieczorze, a właściwie nawet nocy. W jaki sposób, w jakich pozycjach śpią zwierzęta w warszawskim zoo? Mamy kłopoty z naszymi słoniami. Powinny spać na stojąco, ale czasem się kładą. Jak się nie kładą, to znowu wymiewają takie zawieszki, że zasypiają i się przewracają. I tak parę ton jak rąbnie, no to rąbnie. Więc mają specjalne górki z piasku usypane, żeby się tak łagodnie położyć na tym piasku. Żyrafy podobnie śpią na stojąco. Krótkie to są drzemki, po kilkadziesiąt sekund, ale są. Młoda żyrafa chętnie się kładzie. Wtedy jest niezwykłe zjawisko, bo ona się składa jak scyzoryk, jak siada. I potem jak wstaje, też tak jak scyzoryk. To te długie nogi, wszystko jest przekomiczne. Ogólnie rzecz biorąc, zwierzęta kopytne, które są z sawanny, jeśli są silne i zdrowe, śpią na stojąco, to są krótkie drzemki. Ale jeżeli są to przeżuwacze, to lubią się położyć, bo wtedy przeżuwają, stąd nazwa. One na szybko połykają, co się da, żeby szybko tę fazę taką niebezpieczną, kiedy wychodzą z ukrycia, minąć. Jak już się napchają do swojego żwacza, to jest pierwszy przedżołądek, to potem znikają gdzieś. Na przykład sarny mają takie cztery fazy aktywności, kiedy potem wychodzą, zdobywają pokarm, a potem nagle znikają i nie widać ich, a potem nagle się pojawiają. Mija ta faza trawienia co 4 godziny mniej więcej, no i przeżuwają w ukryciu i sobie po prostu żują. Ale do tego potrzebują spokoju. W przypadku ptaków jest ciekawie, dlatego że jedne ptaki śpią z głową pod skrzydłem, jedne pod prawym, inne pod lewym. Są takie, które kładą głowę na grzbiecie, nie pod skrzydło. Są też takie, które po prostu wtulają tak jakby głowę i ta głowa jest skierowana do przodu. Ale mamy i takie ptaki, które się nazywają zwisogłówki. Kto zgadnie, jak śpią? Po prostu zwisają i rzeczywiście łapią się nóżkami za gałązkę, czy tam za element ogrodzenia, czy klatki i śpią z głową w dół. Podobnie śpią nietoperze. Jaką obsesję ma taka zwisogłówka i nietoperz w czasie snu z głową w dół? No, defekacja. No po prostu to wtedy. Więc taki ptaszek ogólnie nie kontroluje defekacji, więc w normalnych warunkach to sobie tam robi, kiedy potrzebuje, ale kiedy zwisogłówka śpi głową w dół, no to jest dylemat. No okazuje się, że zwisogłówki mają wtedy przerwę, żeby właśnie sobie nie zrobić przykrości. Nietoperze nie. Nietoperze mają to, że się potrafią tak sprytnie przekręcić i oddają wtedy moc czy kał bez jakiegoś stresu większego. Więc tak, sen u zwierząt jest zjawiskiem niezwykle interesującym. Na przykład nasze okonie potrafią spać tak głęboko, że nurek może takiego okonia popukać w głowę i podotykać. I okoń dopiero się rozbudzi taki zdziwiony i przerażony. Ja to kiedyś miałem z młodym słoniem. Jak przyjechały z Tel Awiwu nasze słonie, to był taki moment, że lekarz tu z nimi był jeszcze przez 3 dni, lekarz z Tel Awiwu. Został odwieziony na lotnisko, no i jeden ze słoni po prostu położył się i leżał. Ja jeszcze wtedy byłem tylko lekarzem od ptaków, ale wiadomo było, że się interesuję ogólnie wszystkimi zwierzętami, więc kierownik działu hodowlanego wyzwania do mnie ratunku, co się dzieje, wchodzę, widzę, no, kupy normalne. Zwierzak oddycha rytmicznie, leży sobie, głowa do przodu, trąba do przodu, oczy zamknięte, przerażony ten lekarz. Ja podszedłem do tego słonika i tak go zapukałem w głowę. Słonik, co jest? Wstajemy. No i wstał. Myśmy ledwo uciekli, więc nie należy przerywać snu, zwłaszcza dużym zwierzętom. Wśród zwierząt. A o ile łatwiej by się spało tym nietoperzom, gdyby nosiły pieluchy. Za 7 minut 8.